Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 stycznia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Gęsta mgła i niedostosowanie prędkości do warunków to prawdopodobne przyczyny karamboli na A1. Trasa jest nieprzejezdna. Projekt uchwały w sprawie Brexitu gotowy. Jeśli przyjmie go parlament, premier May może uruchamiać formalnie procedurę. Maleje zainteresowanie Polaków pracą za granicą. Teraz o wyjeździe myśli co ósmy z nas. Autostrada A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Tuszynem zablokowana w obu kierunkach. Rano doszło tam do dwóch karamboli. Na obu nitkach drogi zderzyło się ponad 70 samochodów. 32 osoby trafiły do szpitali. Kilka jest w ciężkim stanie. Na miejscu jest Natalia Żyto. Kiedy ruch na A1 może zostać przywrócony? Wydaje się, że utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej kilka godzin, ale z ostatnich informacji służb wynika, że mogą potrwać nawet kilkanaście. Jesteśmy kilkaset metrów od karambolu i tu czekają lawety, żeby zabrać te powypadkowe samochody. Przyjechałem po samochody, jestem z pomocy drogowej z Tuszyna. Jest strasznie, zabieramy tutaj te pierwsze, a tam jeszcze zostało około 60 samochodów do zabrania. Policja nie wyrabia się, żeby opisać kolizje i wypadki. Mgła była straszna, jechaliśmy po prostu na trzecim biegu. Nie, makabrycznie było, no ale ludzie i tak jeszcze wyprzedzają na wariata lewym pasem. Ta gęsta mgła nadal się utrzymuje i może stanowić dla kierowców zaskoczenie, bo kiedy my jechaliśmy tu na miejsce, widoczność była dobra i dopiero w okolicach Łodzi spotkała nas po prostu taka biała ściana i prawdopodobnie ta niebezpieczna mgła spowodowała, że kierowca tira wjechał w tył samochodu ciężarowego, a później zadziałał efekt domina i zderzyło się w sumie ponad 70 pojazdów, w tym tiry, busy i osobówki. To bilans dwóch karamboli, bo do drugiego doszło w przeciwnym kierunku. I tu apel od policji, kiedy widzimy wypadek czy kolizję na miejscu, pracują już służby, nie robić zdjęć, filmów, nie zatrzymywać się, po prostu nie blokować ruchu, bo może dojść do kolejnych wypadków. Dodam jeszcze, że policja blokuje wjazdy na autostradę A1. Pierwszy, zamknięty od strony północnej, jest na wysokości zjazdu na S8 i wszystkie kolejne wjazdy są pozamykane. Natalia Żyto, dziękujemy za relację. Okoliczności i przyczyny tych karamboli bada prokuratura w Piotrkowie. Rząd w Londynie publikuje projekt uchwały w sprawie Brexitu. Dokument ma być przedstawiony teraz parlamentowi. Jeśli ten go zatwierdzi, premier May będzie mogła uruchomić formalną procedurę wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Presentation of Bill. Uchwała nadająca premier moc notyfikowania zamiaru Zjednoczonego Królestwa, by opuścić Unię Europejską. Pod tym bardzo formalnym tytułem kryje się historyczny, zwięzły dokument. W tym tygodniu brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że formalna procedura Brexitu nie może zostać uruchomiona przez rząd bez uprzedniej zgody parlamentu. Opublikowany dziś projekt legislacji to reakcja na ten wymóg. Co teraz? W przyszłym tygodniu odbędzie się dwudniowa debata nad projektem, a według źródeł Sky News do głosowania dojść ma w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kolejne składowisko niebezpiecznych substancji wykryto w Pogorzeli, gminie Olszanka. Pod Opolem strażacy znaleźli blisko 300 ton odpadów. To najprawdopodobniej ta sama substancja, którą odnaleziono kilka dni temu w brzegu. Było tam ponad 200 beczek z nieznanymi chemikaliami. Do magazynów po byłych zakładach produkujących znicze przyjechała specjalistyczna grupa chemików, mówi Jacek Nowakowski z Brzeskiej Straży. Ich działania polegają na pobraniu próbek substancji, które są składowane na terenie dawnego zakładu w Pogorzeli i następnie przekażą te próbki dla prokuratury celem identyfikacji substancji, które są tutaj przechowywane. Jutro w Urzędzie Miasta w Brzegu odbędzie się spotkanie połączonych sztabów kryzysowych. Samorządy chcą, aby znalazły się pieniądze na utylizację chemikaliów. Tylko niecałe 12% Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę. Wynika z badań przeprowadzonych przez firmę rekrutacyjną Work Service. To najniższy wynik od 2014 roku. Polacy obawiają się wyjazdu za granicę ze względu na sytuację polityczną w krajach zachodnich, tłumaczy ekspert rynku pracy Barbara Surdykowska. I Brexit, i pewne, nazwijmy to ogólnie, napięcia polityczne w Europie powodują, że część osób traktuje to jako decyzję taką, którą należy trochę oddalić w czasie, zobaczyć, co się będzie działo. Po drugie, no jednak w jakimś tam zakresie mamy do czynienia z pewnym wzrostem wynagrodzeń w Polsce, który czyni tą decyzję mniej atrakcyjną. Andrzej Kubisiak z Work Service dodaje, że coraz chętniej szukamy pracy w obrębie Polski, ale już nie w stolicy. Na pierwszym miejscu znalazł się Wrocław z 38% wskazań. Na drugim miejscu jest lokalizacja w Trójmieście. Dopiero na trzecim miejscu znalazła się Warszawa. Jednak Polacy wciąż niechętnie szukają nowej posady poza miejscem zamieszkania. Jak wynika z badania Work Service, aż 82% osób mieszkających na wsi i 73% pracowników zatrudnionych w mieście nie chce zmienić swojego miejsca pracy. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki.

driving off fast, got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night, I don't think one wink I slept as I slipped out my bed to your crib. I crept, touched your head gently, felt my heart melt, cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I begged the Lord, please let me be your good daddy. All he needs, love, knowledge, discipline too. I pledge my life to you. Just the two of us. Just me and you. Just the two of us. Just the two of us. Woo. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. 5 years old, bringing comedy. Every time I look at you, I think, man, a little me just like me. Wait and see, gonna be tall. Makes me laugh cause you got your dad's ears and all. Sometimes I wonder what you gonna be, a general, a doctor, maybe an MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line. True that, why you do that? I try to be a tough dad, but you be making me laugh. Crazy joy when I see the eyes of my baby boy. I pledge to you I will always do everything I can, show you how to be a man. Dignity, integrity, honor, and I don't mind if you lose, long as you came with it. And you can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Just the two of us, against the world. Just the two of us. A full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROM. CD, I'm trying to pretend I know on my PC where that CD go. But yo, ain't nothing promised. One day I'll be gone. Feel the strife, but trust, life does go on. But just in case, it's my place to impart. One day some girl's gonna break your heart. And ooh, ain't no pain like from the opposite sex. Gonna hurt bad, but don't take it out on the next, son. Throughout life, people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Always tell the truth, say your prayers, hold doors, pull out chairs, easy on the swears. You're living proof that dreams come true. I love you and I'm here for you. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Taking the world. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Can't nothing hold us down. Just the two. Hold my hand, hold my hand. Just the two of us. Just the two of us. Just me and you. I'm always here for you. Look over your shoulder, I'll be there. Whatever you need, woo, just call on me. We gon' rise, whatever we gon' shine. I'll be there for anytime. You and I. True that, true that. Just the two. You. Woo. Just the two of us. You and I. For the rest of your life. Just the two of us. That's a really good song. I'm sure Mark can pay for this, Dad. Czas niezwykły. Od początku działania linii 116-111 w Polsce z konsultantami skontaktowało się ponad 1 030 000 dzieci, w tym blisko 40 000 wysyłając wiadomości online. To pokazuje, jak ogromna jest potrzeba rozmowy. Dziś przybliżymy Państwu ten wyjątkowy projekt bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, ale też opowiemy o specjalnej infolinii i wsparciu dla rodziców i opiekunów. W cyklu Na wyciągnięcie ręki pokażemy pomysły pomysły, w jaki sposób można pomóc osobom starszym i samotnym w ich codziennym życiu. Będzie też o konkursie, którego celem jest dotarcie do takich osób, które wegetują w czterech ścianach. A w studiu są już goście, pani Renata Szredzińska, koordynatorka programu Dobry Rodzic, Dobry Start z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dawniej to była Fundacja Dzieci Niczyje i pan Łukasz Wojtasik, koordynator programu Dziecko w Sieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy na początku, czym zajmuje się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę? Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się problemem krzywdzenia dzieci, tak jak pani wspomniała, już od ponad 25 lat. Z jednej strony rozpoznajemy te zjawiska, nagłaśniamy te zjawiska, pokazujemy, czym jest wykorzystywanie seksualne dzieci, krzywdzenie fizyczne, emocjonalne dzieci, ale też i zagospodarowujemy te problemy poprzez pomoc, przede wszystkim pomoc dzieciom, młodzieży, pomoc rodzinom. Prowadzimy też szereg działań profilaktycznych, pokazujemy, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, jak reagować na niebezpieczne sytuacje. Pracujemy również w tym zakresie z rodzicami i to, co jest bardzo ważne, to też prowadzimy szereg działań dla profesjonalistów. Uczymy profesjonalistów, jak pracować z dziećmi, jak reagować na sytuacje krzywdzące dzieci, jak pomagać dzieciom i ich rodzinom. Tych działań to jest bardzo szerokie spektrum i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze o nich dzisiaj właśnie bardziej w szczegółach porozmawiać. No, ta lista tych projektów jest bardzo, bardzo długa. Zacznijmy od właściwie tego czasu, w którym jesteśmy, bo dzisiaj mamy rozmowę o telefonie i to zupełnie nieprzypadkowo. O tym telefonie zaufania będziemy mówić, ponieważ w różnych regionach naszego kraju trwają ferie zimowe i dla wielu dzieci w Polsce to jest nie tylko czas takiego radosnego odpoczynku, ale też często czas ogromnej samotności i wielu problemów. I to nie dotyczy tylko dzieci, które zostały w domu, ale też tych, które wyjechały na wakacje. Rodzice zabiegani, zmęczeni nie zawsze chcą lub mają czas na rozmowę i wtedy taką deską rachunku jest państwa bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Od jak dawna państwo go prowadzą? Ten projekt prowadzimy od 2008 roku i rzeczywiście cały czas próbujemy go rozwijać, bo tak jak pani wcześniej powiedziała, zapotrzebowanie dzieci, potrzeba dzieci rozmowy jest bardzo, bardzo duża i my też nie jesteśmy niestety w stanie na wszystkie telefony odpowiedzieć, ale staramy się wydłużać godziny działania, jeśli tylko możemy. Stąd też pomoc online, pomoc poprzez czat, nie tylko maila, więc no staramy się, żeby dzieci, kiedy mają jakąś trudną sytuację, miały z kim porozmawiać, jeśli z jakichś względów nie chcą lub nie potrafią rozmawiać ze swoimi rodzicami. Przyjrzyjmy się bliżej temu projektowi. Czas niezwykły. Powiększenie. Idea telefonów zaufania ma już swoją historię. Pierwsza taka pomoc została uruchomiona w latach 50. w Wielkiej Brytanii, mówi Lucyna Kicińska, koordynatorka programu pomocy telefonicznej w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Samą ideę wymyślił Chad Wara, to jest taki pastor z Wielkiej Brytanii, który stanął przed takim bardzo trudnym dylematem, ponieważ o pochówek poprosiła rodzina nastolatki, która popełniła samobójstwo. Ona popełniła to samobójstwo dlatego, że ona dostała pierwszej miesiączki i ona nie wiedziała, z kim może o tym porozmawiać, kogo może dopytać, kogo poprosić o pomoc i te emocje, które jej towarzyszyły, no doprowadziły ją do samobójstwa. Ten pastor wtedy uruchomił pierwszy taki telefon, jeszcze wtedy ogólny, bez wyszczególnienia dzieci i młodzieży. Bardzo szybko okazało się, że nawet w tych latach 50. XX wieku to nie wystarczy pracować tylko w piątki po południu, że trzeba pracować codziennie, że trzeba pracować 24 godziny na dobę. Powstały pierwsze centra poza Londynem i z biegiem lat telefony się specjalizowały. Co ciekawe, pierwszy telefon w Europie, taki dziecięcy, został utworzony w Polsce. Witamy w bezpłatnym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Telefon zaufania, słucham. Dzień dobry. Powiesz mi, o czym chcesz porozmawiać? Wstydziłem się. Nie wiedziałem, jak i komu o tym powiedzieć. Myślałem, że nikt mnie nie zrozumie. To w końcu mój problem. Starałem się tym wszystkim nie przejmować i nie myśleć, ale to nie było rozwiązanie. Numer 116-111 najczęściej wybierają dzieci i nastolatki, które potrzebują rozmowy na temat swoich relacji rówieśniczych, kłopotów, sprzeczek, nieporozumień, właśnie kontaktach z kolegami, koleżankami. Rozmawiamy o pierwszych miłościach, szczęśliwych, nieszczęśliwych, o rozstaniach. Problem nie znikał, a mi było coraz trudniej. Mówisz o tym, że są osoby w klasie, które tobie dokuczają, przezywają ci, tak? Wyobrażam sobie, że może być tobie trudno na co dzień. A powiedz, od jak dawna tak jest? Sporo rozmów dotyczy seksualności i dojrzewania, takich zmian dziejących się w ciele. To nam trochę pokazuje, że nie są te rozmowy prowadzone w domu, że młode osoby nie bardzo mają kogo zapytać właśnie o takie czysto biologiczne sprawy. To największe napięcie, mimo że człowiek tego nie pokazuje, w jakich momentach się rodzi? To jest ta chwila, kiedy wiemy, że nawet walczymy o zdrowie i życie dziecka? To są bardzo trudne tematy. Joanna Glacek, konsultantka telefonu 116-111. Kiedy mamy rozmówcę takiego, który tu i teraz odbiera sobie życie, no to na pewno emocji jest dużo, no ale musimy się nastawić na działanie i robimy wszystko, żeby dziecku pomóc, żeby wezwać pomoc, żeby jakoś odwieźć go od takiej myśli, więc jakby trzeba się skupić no maksymalnie w 100% i nie dać się ponieść emocjom. Przychodzi mi na myśl historia, która została opowiedziana w filmie Sala Samobójców. No, rzeczywiście takim w ogóle znakiem tych czasów jest takie kompletne osamotnienie dzieciaków i kompletna też niewiedza ze strony osób dorosłych, co może się wydarzyć w życiu nastolatka, w życiu dziecka. Bardzo często rodzice, nauczyciele myślą sobie, że to, co może spotkać mojego syna, moją córkę, to będzie to, czego ja kiedyś doświadczyłem. Świat się bardzo zmienił i nam jest bardzo trudno to zaakceptować, że pojawiają się jakieś nowe zagrożenia, nowe sytuacje, nowe problemy, z którymi my w wieku naszych dzieci się nie mierzyliśmy. Odebrała jakaś pani. Powiedziała, że dobrze, że dzwonię, bo 116, 111 jest dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Trochę dzieci są zostawione same sobie z tymi swoimi problemami. Ten poziom kontaktu między rodzicem a dzieckiem jest bardzo często niewielki, bo rodzic jest zajęty swoją karierą, swoim sukcesem. Bardzo często też żyje w takiej nieświadomości, w takim poczuciu, że jeżeli coś się będzie działo, to moje dziecko do mnie przyjdzie. Natomiast my często o tym słyszymy, że nastolatki, czy nawet małe dzieci nie chcą iść do swoich rodziców z problemami, dlatego że nie były nigdy do tego zachęcone. Z konsultantkami telefonu 116-111 rozmawiał Kuba Witkowski. Na jakiej zasadzie działa ten telefon? Kto tak naprawdę siedzi przy tym telefonie, rozmawia z młodymi ludźmi, którzy dzwonią? Tutaj prowadzimy bardzo taką szczegółową selekcję osób, które mogą pracować w telefonie. To są specjaliści, psychologowie, pedagogowie. Nie jesteśmy w stanie też mieć wszystkich jako pracowników fundacji, bo to jednak jest olbrzymie przedsięwzięcie, więc rekrutujemy też stażystów i wolontariuszy. Ale to są zawsze osoby, które mają takie kierunkowe wykształcenie, czyli właśnie psycholog, pedagog, resocjalizator. A i tak my jeszcze zapewniamy im bardzo długie szkolenia, sprawdzamy empatyczność, umiejętności rozmowy, czy rzeczywiście w ogóle rozumieją te problemy, z którymi dzieci i młodzież dzwonią, więc no tu staramy się, żeby jednak ten wybór osób, które rozmawiają, nie był przypadkowy. Ale ja się zastanawiam, jak to wygląda praktycznie, bo to jest telefon dla dzieci i dla młodzieży. Zupełnie inne problemy będą miały dzieci, które mają, nie wiem, 6-7 lat, a inne młodzi ludzie, którzy są już na progu dorosłości. Czy to jest tak, że kiedy dzwoni, nie wiem, nastolatek i ma swój problem, to państwo wtedy zamieniają się rolami, do tego telefonu podchodzi ktoś inny, jak to wygląda? Jest tak, że jednak te młodsze dzieci dzwonią troszkę rzadziej, że jednak gro tych rozmów jest od nastolatków, a nasi specjaliści, którzy pracują w telefonie, są przygotowani. Tak jak mówiłam, oni są psychologami, oni całą tą psychologię rozwojową dziecka i młodego człowieka przeszli, potrafią, znają i są w stanie odpowiedzieć zarówno na potrzeby takiego młodszego dziecka, jak i nastolatka, czy tak jak pani powiedziała, młodego człowieka na progu dorosłości. Czy dzwonią dzieci z całej Polski? Tak. A czy państwo podejmują w koniecznych sytuacjach interwencje osobiste, jeżeli tego wymaga na przykład dobro dziecka? Czy jednak dzieci mają zagwarantowaną anonimowość i państwo no, w takich sytuacjach nie interweniują? Dzieci mają zagwarantowaną anonimowość, to o tym informujemy we wszystkich przekazach i w ten sposób też zachęcamy do dzwonienia, bo bardzo często dzieci obawiają się właśnie kontaktu nawet z rodzicami czy z osobami ze swojego najbliższego otoczenia. Często to też pokazują badania właśnie dlatego, że obawiają się niezrozumienia, obawiają się też konsekwencji często, że rodzice będą mieli do nich pretensje, dlatego łatwiej jest im zadzwonić anonimowo do naszych konsultantów, ale są takie sytuacje. To są sytuacje, kiedy zagrożone jest zdrowie bądź życie osoby, która do nas dzwoni i wtedy jesteśmy zobligowani. Myślę, że to jest zrozumiałe i oczywiste, żeby tą zasadę w jakiś sposób naruszyć i skontaktować się z odpowiednimi służbami, z policją. To są chociażby te sytuacje, które są do nas zgłaszane, próby samobójcze, kiedy wiemy na przykład, że dziecko bądź jest na progu, bądź już na przykład zażyło leki, ale jeszcze mamy z nim kontakt i możemy ustalić dzięki też mechanizmom, które mamy jakoś wypracowane przez lata, adres i tam skierować pomoc. No tak, chciałam się zapytać, jak to wygląda, no bo dzwoni dziecko, mówi, że wzięło leki, ale tak naprawdę państwo nie wiedzą nawet z jakiego miasta dzwoni, prawda, i skąd, i właściwie gdzie go szukać. No, nie dociekamy do tego też w takich typowych sytuacjach, skąd konkretnie dziecko dzwoni, czy z jakiego numeru telefonu, ale jeżeli jest taka potrzeba, to jesteśmy to w stanie ustalić. Czy były takie sytuacje, które spowodowały, że państwo właściwie po takiej pracy przy odbieraniu telefonów zostają, rozmawiają ze sobą, muszą to odreagować? I czy takie sytuacje często się zdarzają? To jest absolutny standard tej pracy. Ta praca jest trudna. Te dzieci dzwonią z problemami. Niektórym się wydaje, że dzieci mają błahe problemy, bo dzieci nie mają błahych problemów. To są trudne sprawy i często mówią o bardzo złożonych sytuacjach, wręcz tragicznych. I konsultant, który pracuje z dzieckiem przez kilka godzin, rozmawia z różnymi dziećmi, musi mieć możliwość od razu po dyżurze odreagowania, porozmawiania z kimś innym. Więc my mamy to jako standard pracy. Każdy dyżur kończy się rozmową z innymi osobami dorosłymi. A rodzice nie zachęcają swoich dzieci do rozmowy na temat tego, z jakimi problemami dzieci się zmagają. Gorzej, w codziennym zabieganiu nawet nie zauważają, że coś jest nie tak. Takie wnioski między innymi płyną właśnie z państwa rozmów z dziećmi. To słyszeliśmy w relacji naszego kolegi. A to przecież jest jedna z takich podstaw dobrych relacji, żeby zachęcić dzieci do przychodzenia i mówienia o swoich sprawach. Jak budować taki most porozumienia? Bo przecież tego nie da się zrobić w jeden dzień, w tydzień czy w miesiąc. Wiem, że państwo prowadzą taki program Dobry Rodzic, Dobry Start. Czy to jest odpowiedź na to, jak uniknąć tych problemów w przyszłości? Tak, to jest właśnie program, który stworzyliśmy po to, żeby pomóc rodzicom, wesprzeć rodziców w tym, żeby te relacje dobre z dzieckiem budowali od samego początku, w zasadzie od narodzin dziecka. Jeśli rodzice nie nauczą dziecka, że są dla niego taką zaufaną osobą, taką ostoją od maleńkości, od kiedy to dziecko jest małe, kiedy jeszcze przychodzi być może z błahymi jeszcze wtedy rzeczami, jeśli rodzice wtedy je bagatelizują, nie powiedzą dziecku, że wszystko, co do nich mówi, jest ważne, to nie mogą się spodziewać, że nastolatek z większymi problemami do nich przyjdzie, bo nie nauczył się tego, że są tą stoją. Więc nasz program Dobry Rodzic, Dobry Start jest skierowany do rodziców małych dzieci, takich do 6 roku życia i wspieramy ich w tym, żeby właśnie te dobre relacje budowali od samego początku. Mają też państwo telefon dla rodziców. Czas niezwykły. Powiększenie. Problem dzieci to także problem dorosłych i ci dorośli, rodzice, nauczyciele czy opiekunowie bardzo często nie wiedzą, jak temu dziecku pomóc, czy nawet w jaki sposób zareagować na to, co widzą i słyszą. Telefon 800-100-100 jest też dla takich osób, które chcą najmłodszym pomóc, a nie wiedzą jak. Mówi Maria Wojtas, psycholog dyżurujący przy telefonie. To jest coś naturalnego, bo jakby każdy człowiek w pewnym momencie może nie wiedzieć, co zrobić w określonej sytuacji. Sytuacje mają to do siebie, że często są bardzo skomplikowane. I myślę, że to jest też duży komfort, że jest taka linia i że mogą takie osoby dorosłe zadzwonić i się poradzić specjalistów, psychologów, pedagogów właśnie w tych konkretnych sytuacjach. Są to sytuacje bardzo różne, na przykład związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. kiedy jest podejrzenie wykorzystywania seksualnego i ktoś nie wie, co ma dalej zrobić, bo na przykład dziecko coś takiego ujawniło w domu. Czy sytuacje związane z tym, że dzieci nadużywają różnych środków psychoaktywnych i też rodzice mają takie podejrzenia, ale nie są jeszcze na tyle pewni i nie wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji, jak się zachować. Czy sytuacje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, gdzie na przykład dzieci nadużywają internetu i nie mogą się jakoś oderwać od komputera. Czy sytuacje na przykład z uwodzeniem dzieci w internecie przez dorosłych sprawców, czy na przykład sytuacje związane z kontaktem dzieci z szkodliwymi materiałami w sieci, co też się często zdarza. Rozumiem, że najczęściej dzwonią rodzice. Rodzice, ale też dzwonią nauczyciele, dzwonią osoby pracujące w szkole, na przykład gdzie dziecko ujawniło jakieś swoje problemy, gdzie na przykład nauczyciele zauważyli, że dziecko się samo okalecza, czy dowiedzieli się, że ma myśli samobójcze. No i też nie wiedzą, tak, co w takiej sytuacji na przykład powinni zrobić, albo no, ta sytuacja jest na tyle skomplikowana, że wszystkie procedury możliwe już wykorzystali, ale pojawiają się im jeszcze jakieś znaki zapytania i chcieliby o nich porozmawiać. A rodzice, czy oni w momencie, kiedy dzwonią, to też dzielą się problemem w relacjach ze swoimi dziećmi? Tak jak dzieci dzwonią pod ten drugi numer i mówią o tym, że mają jakieś problemy, a rodzice tego nie zauważają? No jak najbardziej tak. Też jak taki rodzic rzeczywiście zadzwoni, to rozmawiamy też o tym, co on czuje, jak on przeżywa tę sytuację, no bo to często też pomaga. I to nawet opowiedzenie o tych emocjach, podzielenie się tymi emocjami z kimś, choćby telefonicznie, też myślę, że pozwala po pierwsze uwolnić się im od tych emocji, a też później jakoś można wspólnie ustalić jakąś strategię i pewnie jest łatwiej, kiedy już te emocje zostaną odwentylowane, kiedy oni się już lepiej czują. Jakie problemy są znakiem tych czasów? Jeśli pan pyta o ten znak czasów, to wydaje mi się, że ta samotność, która ma właśnie różne wymiary, to się przejawia, ale też na pewno jest coś takiego, jak taka, jak, nie wiem jak to nazwać, ale tu chodzi o taki trend, ale też no, taką głęboką zmianę, jeśli chodzi właśnie o głębokość kontaktów z ludźmi. Bo to jest też związane z, właśnie z tym, jak działa internet, z tym, że te kontakty w internecie no, mają taki wymiar spłycony, bo ktoś mówi, że ma 500 znajomych, a tak naprawdę pytanie, czy on w ogóle ma tam jednego przyjaciela, czy jedna chociaż z tych relacji jest taka, że może z tą osobą o wszystkim porozmawiać, że ta osoba będzie przy nim czy przy niej, kiedy się będzie źle czuć i czy rzeczywiście ta relacja jest prawdziwa. Z Marią Wojtas rozmawiał Kuba Witkowski. Czy rodzice często zwracają się do państwa z prośbą o pomoc, czy w zasadzie w większości uważają, że świetnie sobie radzą, że żadna pomoc nie jest im potrzebna i że to właściwie strata czasu? Z naszej perspektywy jest tak, że zgłaszają się stosunkowo często, no bo ten telefon cały czas dzwoni. No ale oczywiście jest też tak, że wiemy skądinąd, że rodzice często nie podejmują interwencji, nie reagują w sytuacji podejrzenia, że dziecku dzieje się krzywdę. Dlatego my zawsze apelujemy, spotykając się z rodzicami, z profesjonalistami, mi również teraz skorzystam z okazji, żeby apelować do rodziców, że zawsze w sytuacji, kiedy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywdę, że coś jest nie tak, żeby interweniowali, żeby reagowali. Lepiej 10 razy się pomylić, niż raz coś przeoczyć. I jeżeli rodzice, to są ci, którzy do nas dzwonią, zauważą, że coś jest nie tak, że powinni zareagować, ale nie wiedzą jak, to jest bardzo częste, szczególnie w tych sytuacjach związanych z internetem, o czym była mowa w tym materiale, ale w wielu innych sytuacjach nie wiedzą, jak dziecku pomóc, jak z nim rozmawiać, jak zdiagnozować tą sytuację. Wtedy jesteśmy my pod numerem 800 100 100. Mówimy, gdzie szukać pomocy, jak rozmawiać, na co zwrócić uwagę, tak, żeby zdiagnozować sytuację, żeby wesprzeć dziecko, żeby mu pomóc. Z kolei, jeśli chodzi o nasze centra, tam gdzie świadczymy pomoc bezpośrednią, to rodzice zgłaszają się często i to też pokazuje, że właśnie jest coraz większa taka świadomość, zwłaszcza tych rodziców małych dzieci, którzy naprawdę bardzo się starają, żeby być dobrymi rodzicami, że być może kiedyś sami byli inaczej wychowywani, że ten model rodzicielstwa się zmienił. Oni by chcieli wychowywać swoje dzieci inaczej, a nie bardzo potrafią. I takich rodziców mamy bardzo dużo. Mamy wielu ojców, którzy przychodzą i mówią, mój ojciec był w zasadzie nieobecny, prawie go nie było, a ja nie chcę być takim ojcem dla mojego dziecka. Mamy mamy, które często cierpią na depresję poporodową, zdają sobie z tego sprawę, że nie zajmują się swoim dzieckiem tak, jakby chciały. Bardzo też cierpią z tego powodu i szukają dla siebie pomocy. Więc takich rodziców mamy też bardzo dużo już w bezpośrednim kontakcie. Ja przypominam, że czynny jest nasz telefon 227 trójek. Dziś rozmawiamy o pomocy dzieciom i o działaniach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Być może mają Państwo pytania do gości z Fundacji. Czekamy, przypominam, 227 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song. To be together and forever be true. And so today is much the same as it was then. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. Powróćmy do tych dzieci pozostawionych samym sobie w domu teraz, w czasie ferii. Takie dzieci najczęściej zostają też sam na sam z komputerem i z tego mogą wyniknąć różne problemy. Jak to właśnie wynika z Państwa doświadczeń? Co zagraża takim dzieciom? No tak, ten problem związany z internetem, z nowymi technologiami jest coraz, można powiedzieć, większy, bo ten internet jest coraz bardziej dostępny, coraz młodsze dzieci korzystają też z internetu. Ostatnio prowadziliśmy badania, które pokazują, że już ponad połowa dzieci do drugiego roku życia intensywnie korzysta z internetu. To są głównie tablety, smartfony, ponad 80% przedszkolaków. No już w szkole to są jednostkowe przypadki dzieci, które nie korzystają z internetu. Czy z tego powinniśmy się cieszyć? cieszyć, czy wprost przeciwnie, jest to powód do zmartwienia? My zawsze zwracamy uwagę na to, że internet ma wiele pozytywnych zastosowań. Zachęcamy rodziców, nauczycieli do tego, żeby promowali te pozytywne zastosowania sieci, ale internet wiąże się również z zagrożeniami. Jeżeli tutaj też apelujemy zawsze do rodziców, szczególnie tych najmłodszych dzieci, no żeby nie wykorzystywali internetu do tego, żeby dziecko zabiło czas sobie, żeby się zajęło samo sobą, a my żebyśmy się zajęli swoimi sprawami. To jest zagrażające i to też w dziecku wytwarza taki nawyk sięgania po internet, po tablet, wtedy, kiedy mu się nudzi i wtedy, kiedy ma więcej czasu, wtedy mówimy tutaj o tym czasie ferii, to faktycznie do wakacji jest szczególnie widoczne, kiedy są takie, to często ludzie też zwracają na to uwagę, takie miejsca, gdzie zawsze było dużo dzieci, bo było słońce, bo było boisko, a teraz jest pusto i faktycznie te wszystkie dzieciaki, które nie mają zorganizowanego czasu przez rodziców, siedzą przy komputerze. I to nie na lodowisku, tylko w domu. Tak, tak. Jeżeli mówimy o zimie, to tak. No można tak to zilustrować, że nie lepią bałwana, nie rzucają się tymi śnieżkami, tylko gdzieś siedzą w domu. I to jest tak często obrazek nawet dzieciaków, które się spotykają i w domu siedzą na kanapie jedno obok drugiego i każdy ma swój tablet i smartfon. A gdzieś obok jest tata, mama, tak? I nie. Tak więc to jest też apel do rodziców i to jest bardzo ważna rzecz, na którą zwracamy uwagę, żeby zadbać o ten czas dziecka offline, ale też żeby towarzyszyć dziecku przy okazji, kiedy korzysta z internetu. Tutaj mówimy o takim problemie uzależnienia, ale też jest problem szkodliwych treści, tak? Jeżeli dzieci same są online, a rodzice nie zadbają o ich bezpieczeństwo, to mogą trafić na pornografię, na brutalną przemoc, na hejt i te najmłodsze dzieci w ogóle nie rozumieją tych sytuacji, nie potrafią sobie z nimi poradzić, jakoś tego przetworzyć w głowie. Na starsze dzieci też to ma szkodliwy wpływ. Tak więc to jest ważne. Dzieci starsze korzystają z serwisów komunikacyjnych, korzystają z serwisów społecznościowych i tam pojawiają się nowe zagrożenia. Dzieciaki kontaktują się z obcymi osobami, dzieciaki obcym osobom wysyłają zdjęcia, no jak to są zdjęcia nago, jak to są zdjęcia tak zwane tam sextingowe, to jest ten problem, o którym ostatnio mówimy, no to już jest naprawdę poważnie zagrażające i no i z tym też właśnie dzieciaki dzwonią do tych naszych telefonów zaufania, z tym się często spotykamy i to my często też jako dorośli tego nie doceniamy. To są naprawdę poważne dramaty dzieciaków, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Tak więc najważniejsze, żeby tego unikać, no ale też, żeby reagować, jak widzimy, że coś jest nie tak. Dodzwonił się do nas pan Zenon. Halo. Słuchamy tak, pana. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pani, ja jestem no niezwykle wdzięczny, że państwo poruszacie tak ważny temat. Jako pedagog z wykształcenia, bo jestem absolwentem i liceum pedagogicznego i wyższej szkoły pedagogicznej, a jednocześnie będąc czuję, także jestem pedagogiem także z powołania, chciałbym się zapytać, gdzie ja, i czuję także, że chętnie byłbym w stanie podjąć ten trud i dialog z osobą, która ma pewne problemy. Proszę jak gdyby mnie skierować gdzieś, gdzie mógłbym swoją kandydaturę przedłożyć, poddać się jakimś powiedzmy zabiegom badawczym nawet, które by stwierdziły, czy się nadaje, bo to nie każdy się nadaje, ja mam świadomość. Jestem emerytem, mam trochę czasu i chętnie bym po prostu jak gdyby włączył się, bo to jest niezwykle ważny temat. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Słucham, w jaki sposób można zgłosić się do państwa i właśnie pracować z młodzieżą? Jeżeli w ogóle pytanie, rozumiem, w ogóle dotyczyło tego, jak się zaangażować w tę pracę z dziećmi, czy w pomoc z dzieciom, tak więc ja tak kontynuując poniekąd to, o czym rozmawialiśmy, myślę, że bardzo ważne jest to, żeby dzieciakom organizować czas, żeby dzieci angażować w jakieś aktywności, w których gdzieś poznają siebie, gdzieś się spotykają z wartościowymi, dorosłymi osobami i tutaj też pana bym skierował do tego, do rozpoznania jakichś lokalnych zasobów, organizacji pozarządowych, domów kultury, szkół, które takie działania bądź organizują, bądź które można zainteresować tym, żeby je organizowały. My jako fundacja dostarczamy dużo materiałów, dużo pomysłów na takie działania na naszej platformie edukacyjnej. To jest adres edukacja.fdds, jak fundacja dajemy dzieciom siłę, .pl, czyli edukacja.fdds.pl. Udostępniamy dużo scenariuszy zajęć, konspektów, takich zajęć, które można realizować w szkołach, czy właśnie w innych placówkach, które pracują z dziećmi. Organizujemy też, i to również pod tym adresem można znaleźć informację, szereg szkoleń dla takich osób, które pracują z dziećmi, z młodzieżą, bądź chcą pracować z dziećmi i z młodzieżą. Też to, o czym dzisiaj mówiliśmy, współpracujemy z wolontariuszami, chociaż tutaj już geograficznie ważne, żeby to się działo w Warszawie, w Gdańsku, w Stargardzie, w miejscach, w których my mamy swoje placówki. Tak, i jeżeli właśnie pan jest z tych rejonów i blisko gdzieś mieszka tych trzech miejsc, to polecamy naszą stronę fdds.pl, bo tam za każdym razem, kiedy szukamy wolontariuszy do któregoś z naszych programów, to tam dajemy ogłoszenie. Także zapraszamy na stronę fdds.pl. Porozmawiajmy o państwa ofercie, bardzo nietypowej i ciekawej, ofercie dla najmłodszych. Mają państwo takie strony jak na przykład Sieciaki albo Dbaj o Face. To jest propozycja, żeby ten czas spędzać w sposób wartościowy. No tak, to o tym już dzisiaj mówiliśmy wcześniej przy okazji programu Dobry Rodzic. My uznajemy, że jeżeli jest to możliwe, to ważne jest, żeby pracować z dzieckiem, kontaktować się z dzieckiem, rozmawiać z dzieckiem przed samego początku. I jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, to faktycznie mamy serwisy, nie wymieniła pani jeszcze, jest taki serwis necio.pl, to jest serwis dla dzieci w wieku przedszkolnym, a dla starszych dzieciaków mamy serwis sieciaki.pl i faktycznie tam poprzez zabawę, poprzez jakieś humorystyczne animacje, piosenki, aktywności, konkursy. Uczymy tych podstaw bezpieczeństwa. W tym ja podejrzewam, że tam jest sieciomisja, są oprócz sieciaków, są też sieciuchy. Tak, to są potwory, które budzą grozę w internecie. Tak, to są sieciaki, które się już od ponad 10 lat prowadzimy ten projekt, ale on się cały czas zmienia razem z internetem. Mamy tam grupę sieciaków właśnie, czyli takich dzieciaków, które znają zasady bezpieczeństwa i pomagają swoim rówieśnikom, są wzorem dla swoich rówieśników, i sieciuchy, kłamacza, kradzieja, bełkota, czyli to są takie znowu na wesoło, ale mówimy o tych konkretnych zagrożeniach. Mówimy, nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. To jest notabene hasło naszej pierwszej kampanii, którą zrealizowaliśmy na ten temat. Czyli to jest kłamacz, tak? Czyli pokazujemy, możesz spotkać kogoś, kto może cię oszukać. I tak dalej. Tak więc poprzez przygody tych bohaterów tego serwisu pokazujemy zagrożenia, uczymy bezpieczeństwa. Można też się z nami spotkać w okresie wakacyjnym na takich akcjach Sieciaki na wakacjach. Można nas spotkać w szkołach, gdzie często prowadzimy rozmaite zajęcia z dzieciakami właśnie dotyczące tych kwestii. A jak wyglądają te spotkania w realnej rzeczywistości? Czy dzieci przychodzą, są zainteresowane, czy raczej wolą gdzieś tam w tych grach w internecie się poruszać bezpiecznie? Mamy dobrze rozpoznany ten i to środowisko młodszych dzieciaków i młodzieży. Rozmawiamy z nimi, przygotowani wszelkich naszych materiałów, programów edukacyjnych, poprzedzamy właśnie spotkaniami z dzieciakami i konsultujemy te nasze pomysły, tak więc to działa. Dzieci przychodzą na nasze imprezy chętnie, wychodzą z nich zadowolone, czego niestety nie można powiedzieć, to z mojego doświadczenia, o rodzicach. No, czy rodzice tutaj są niechętni? Jest tak, że i pewnie to zawsze można znaleźć jakieś wytłumaczenie tej sytuacji, ale no jest tak, że jesteśmy zapraszani często do szkół i dyrekcja zapowiada, będzie 200 rodziców, a przychodzi 12. No i mówię, to jest poniekąd zrozumiałe, ale są jednak apelujemy pracują do rodziców, jeżeli jest możliwość. No tak, ale jednak to bezpieczeństwo dziecka powinno być na pierwszym planie. Szczególnie, że badania rozmaite pokazują, że rodzice nie podejmują nawet na przykład rozmowy na temat bezpieczeństwa w internecie, bo nie znają tego tematu, bo się obawiają, że dziecko wie dużo więcej na ten temat niż sam rodzic, co koniec końców okazuje się nieprawdą, ale jednak jak mamy poczucie, że jakieś mamy deficyty tej wiedzy, to ważne jest, żeby jakoś ją uzupełnić, bo przecież to dobro dziecka, bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze. No tak, ale to jest bardzo smutne to, co pan powiedział, że państwo tych spotkań organizują sporo, ale mało osób przychodzi. No to faktycznie, no przykro mi, że no, muszę to potwierdzić, ale faktycznie to dotyczy rodziców, no generalnie szkoły też często, jak się spotykamy z nauczycielami, to się na to skarżą, że to jest, że do rodziców jest najtrudniej dotrzeć. My mamy na to wiele sposobów, pomysłów, organizujemy kursy e-learning, czyli tutaj za pośrednictwem internetu dostarczamy tą wiedzę, kolportujemy broszury, wydawnictwa, dzieciństwa, ulotki i to z powodzeniem, ale w dalszym ciągu na pewno ta aktywność rodziców mogłaby być większa i do tego wszystkich zachęcamy. A jakie są najbliższe plany fundacji? W najbliższych miesiącach to tak mamy nadzieję, że się zrealizuje nasze długoletnie marzenie. Chcemy stworzyć taką placówkę najpierw w Warszawie i Starogardzie, potem może uda się też w innych miejscach, która pod jednym dachem zapewni dzieciom, które doznały przemocy, krzywdzenia, wykorzystania, kompleksową pomoc. Czyli w jedno miejsce dziecko się uda i będzie miało zarówno pomoc psychologa, jak i w razie czego, jeśli będzie musiało zeznawać się w sądzie, to będzie to przesłuchanie już na miejscu, też pod tym jednym dachem. Jeśli będzie taka potrzeba, będzie tam też lekarz. Jeśli też będzie taka potrzeba, będzie lekarz psychiatra, więc żeby ta cała pomoc była w jednym miejscu, żeby dziecko nie musiało chodzić do różnych instytucji. Czasami też rodzice nawet nie wiedzą, że mogą się do różnych instytucji po pomoc w takich trudnych sytuacjach zwrócić. Więc żeby było w jednym miejscu, żeby nie musiało na okrągło nowym osobom opowiadać o tym trudnym doświadczeniu, które przeżyło, tylko właśnie pod jednym dachem dostało całą pomoc, jaka jest potrzebna. I mamy nadzieję, że takie centrum nam się uda stworzyć. Mamy już konkretne plany, ale gdyby Państwo, którzy nas dzisiaj słuchają, chcieli nam w tym trochę pomóc, to zapraszamy. Jesteśmy organizacją, która ma możliwość też zbierania 1%. Teraz jesteśmy w tym okresie, więc gdyby Państwo chcieli, to zapraszamy do przekazania 1% na Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, KRS 20 44 26. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Renata Śledzińska, koordynatorka programu Dobry Rodzic, Dobry Start z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dawniej to była Fundacja Dzieci Niczyje, i Łukasz Wojtasik, koordynator programu Dziecko w Sieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz wyobraźmy sobie Polskę za 20 lat. Co czwarta mijana przez nas na ulicy osoba będzie mieć co najmniej 65 lat. Jak będzie wtedy wyglądało życie naszych społeczności, zależy od tego, co zrobimy teraz. A czasami wystarczy niewiele. 75 lat badań profesorów z Harvardu pokazuje, że kluczem do dobrej starości są relacje z innymi ludźmi. I Towarzystwo Inicjatyw Twórczych M szuka właśnie osób, które mają pomysły, w jaki sposób można pomóc osobom starszym, samotnym, w ich codziennym życiu, a te pomysły mogą być różne, mówi pani Beata Tokarz-Kamińska, członkini zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych M. Robiliśmy rozpoznanie różnych zagranicznych doświadczeń i tutaj z takich inspirujących rozwiązań mogę przytoczyć inicjatywę z Londynu, gdzie zaobserwowano bardzo dużą modę na bieganie, ale stwierdzono, że bardzo dużo osób biega, ale bez celu. I postanowiono zlokalizować na trasie biegaczy osoby starsze, które potrzebują wsparcia w dostarczeniu zakupów, w dotrzymaniu towarzystwa. I to sprawiło, że z jednej strony osoby starsze miały codziennie bułkę, gazetę, a z drugiej strony osoby dbające o swoją formę wiedziały, że muszą wstać, że dzisiaj nie mogą odpuścić treningu, bo ktoś na nich czeka. Podobnie w Glasgow odwiedzaliśmy realizatorów projektu, gdzie wyłowiono osoby, które kochają gotować. Teraz jest wielka moda na programy kulinarne, na gotowanie i stworzono grupę kilkuset osób starszych, które nie gotują z powodu tego, że mieszkają same, są starsze, i połączono z pasjonatami gotowania, którzy zamiast ugotować jedną porcję zupy, gotują dwie i dostarczają do osób starszych. Platforma internetowa pomaga zlokalizować osobę starszą w najbliższym sąsiedztwie, więc też z tymi posiłkami nie trzeba daleko jeździć, a wiadomo, że dostarczenie posiłku jest też pretekstem do spotkania, rozmowy, poznania sąsiadki, która nie wychodzi z domu. Poszukujemy takich nietypowych pomysłów na to, co zrobić, żeby jakość życia osób starszych, właśnie tych samotnych, niesamodzielnych, była lepsza. Marta Białek-Graczyk, prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych M. Żeby ich opiekunom, czyli całej masie ludzi, która na co dzień zajmuje się opieką nad osobami starszymi, też żyło się lepiej. Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że te sprawy opieki i dbania o jakość życia osób starszych nie pozostają tylko w kręgu rodziny i nie pozostają z drugiej strony tylko w kręgu instytucji, ale sprawiają, że te osoby starsze, nawet jeżeli mają jakieś ograniczenia, mogą uczestniczyć w życiu społecznym i mogą dzięki kontaktom z innymi ludźmi jak najdłużej pozostawiać w dobrym zdrowiu i dobrym samopoczuciu. I to jest takie przedsięwzięcie, do którego zapraszamy bardzo różne osoby. I społeczników, i pracowników pomocy społecznej, ale też projektantów, artystów, osoby, którym ten temat jest jakoś bliski i które by chciały zrobić coś realnego, co by poprawiło jakość życia tych osób i które mają ochotę poeksperymentować i przetestować jakieś swoje pomysły i swoje rozwiązania. Czy jeżeli w tej chwili słucha nas ktoś, kto ma taki pomysł i chciałby, żeby ten pomysł zaistniał w życiu, czy może się do Państwa zgłosić i też wziąć udział w tym konkursie? Czy to właściwie jest projekt adresowany wyłącznie do konkretnych osób? Nie, do 28 lutego czekamy na pomysły właśnie różnych osób na to, co zrobić. Zapraszamy na naszą stronę sieci wsparcia. Można tam dowiedzieć się więcej. Konkurs jest otwarty naprawdę na wszystkie osoby z pomysłami, bo zgłosić się mogą zarówno osoby indywidualne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, firmy, samorządy. I formuła konkursu też jest przyjazna, bo na samym początku prosimy o taki list intencyjny, w którym pomysłodawcy opisują rozwiązanie, które chcą przetestować. I dopiero później jest spotkanie z komisją. Komisja wybierze najciekawsze pomysły. Takie pomysły często wiążą się z kosztami. Rozumiem, że w takim liście intencyjnym też pomysłodawcy muszą przynajmniej w przybliżeniu określić koszty takiego przedsięwzięcia. Średnio takie dotacje będą wynosiły około 30 tysięcy złotych, a maksymalnie 50 tysięcy złotych. Więc planując ten swój pomysł, oczywiście te ramy finansowe należy wziąć pod uwagę. Jednak te środki są środkami na przetestowanie tego rozwiązania. To nie znaczy, że one są środkami na to, żeby to rozwiązanie w przyszłości wdrożyć na jakąś szerszą skalę. A istotą tego projektu jest też to, że te rozwiązania, które zostaną przetestowane, ich sprawdzą się najlepiej. Naszą rolą i rolą też Ministerstwa Rozwoju, poprzez które jest ten projekt finansowany, będzie też szukać różnych możliwości i różnych dróg na to, żeby te wypracowane rozwiązania były wdrażane na szerszą skalę. To wszystko można będzie znaleźć na stronie www.sieciwsparcia.pl, a na Czas Niezwykły zapraszam za tydzień po 15. Za uwagę dziękuję Anna Regulska, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we... Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy Państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16:00. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za smartfon Huawei P8 Lite z 5-calowym wyświetlaczem oraz aparatem głównym 13 megapikseli. Zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 50 zł. MediaMarkt.pl. Jeśli ze słodyczy najlepszy dla Ciebie jest tradycyjny polski schabowy, jeśli obiad bez mięsa, to dla Ciebie klops, a pieczony kurczak dodaje Ci skrzydełek, to mówimy z Karolem właśnie do Ciebie. Teraz w Lidlu tydzień mięs. I to od polskich dostawców.